शौर्य को थोड़ा गुस्सा आया। वो खड़ा हुआ और शिवाय के पास आकर बोला, मैंने इतनी भी नहीं पी है और मैंने क्या गलत कह दिया, तू है ही इतना अच्छा। इतना कहकर उसने शिवाय की तरफ फ्लाइंग किस की। वंदना ने जब शौर्य की एक्टिंग देखी तो डैनी की तरफ देखकर बोली, शौर्य भैया को भी अपने साथ कुआं ले जाना, हाफ हाफ तो मुझे इनके भी ठीक नहीं लग रहे। डैनी ने हैरानी से वंदना को देखा और फिर मन ही मन बोला, कहीं आज इसने भी तो नहीं कटक ली, ये तो बिना फिल्टर किए कुछ का कुछ बोले जा रही है। वही शिवाय उसने दो बार मुक्का बनाकर अपने माथे पर मारा और फिर बोला, तूने सुना यहाँ किस चीज का डिस्कशन हो रहा है। शौर्य बोला, सुना ना। शिवाय ने हाथ बांधकर पूछा, किस चीज का डिस्कशन हो रहा है। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, सब तेरी तारीफ कर रहे हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। वहीं शिवाय ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, जा तू पापा के साथ बैठकर ड्रिंक कर ले, तुझे कुछ नहीं पता। शौर्य ने मुंह बनाया और बोला, तो तू बता देना क्या हो रहा है। शिवाय को अब शौर्य में उम्मीद नजर आई। वो बोला, ये अनिरुद्ध शिवांगी से शादी करके आ गया। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, ये तो अच्छी बात है ना, वैसे भी तुम शिवांगी की शादी अनिरुद्ध से ही कर रहे थे। शिवाय बोला, लेकिन शिवांगी बहुत छोटी है। शौर्य ने कहा, छोटी तो मेरी आर्या भी थी, वो तो 18 साल की भी नहीं हुई थी, तूने भी तो उसे संभाल लिया था। हमारी शिवांगी तो फिर भी 19 साल की है। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने हामी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ और अभी 6 महीने में 20 साल की हो जाएगी, छोटी नहीं है वो, 18 साल में शादी हो जानी चाहिए, सही कह रहा हूँ ना शौर्य अंकल। शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और शिवाय को देखकर कहा, सही तो कह रहे हैं दामाद जी। दामाद जी सुनकर शिवाय एक बार फिर हैरान हो गया। इतने में शौर्य फिर बोला, अपने दिन भूल गया, तूने कितनी बार आर्या से शादी की थी। शिवाय को याद आया उसने आर्या से सबसे पहले कोर्ट मैरिज की थी, फिर बिना बताए फेरे ले लिए थे, उसके बाद धूमधाम से शादी हुई थी। शिवाय ने शौर्य को देखा तो शौर्य बोला, नशे में नहीं हूँ मैं, सब जानता हूँ, अनिरुद्ध ने तो अभी तक एक ही बार शादी की है, लेकिन एक बात है, तुझे जो अब महसूस हो रहा है ना, मुझे उस वक्त हुआ था जब तूने मुझे कहा था कि तेरी आरू मेरी छुई मुई। इतना कहकर वो हंसने लगा। शिवाय गुस्से में शौर्य को देख रहा था। शौर्य ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, वो कहते हैं ना इतिहास खुद को दोहराता है, मान ना मान दामाद तो तुझे टक्कर का मिला है। शिवाय ने सिचुएशन को समझते हुए कहा, ठीक है अनिरुद्ध तुम अभी अपने पेरेंट्स को लेकर चले जाओ, उसके बाद देखते हैं। अनिरुद्ध बोला, कमाल की ससुराल है मेरी, खुद ही कह रहे हैं जाने के लिए। इतना कहकर अनिरुद्ध ने डैनी को देखा तो डैनी खड़ा हो गया और उसने वंदना को भी हाथ पकड़ाकर उठाते हुए कहा, चलो चलो बस इतनी ही खातिरदारी होगी हमारी, यहाँ बड़े लोग हैं ना। शिवाय ने मुंह बनाकर दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश और राजवीर दोनों को हंसी आ गई। राजवीर बोला, बस कर डैनी, पहले ही तेरे बेटे ने इसकी इतनी बैंड बजा दी, अब तू भी ऐसे डायलॉग मारेगा तो शिवाय रोने ना लगे। ये सुनकर शिवाय ने अपनी आंखें छोटी की और बोला, शिवाय को कोई रुला दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। दिव्यांश ने शिवाय के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्यों झूठ बोल रहा है, साली साहिबा के लिए तो कितना रोता था, दीवारों में सिर पटक पटक कर मारता था, अरे मजनू जैसी हालत हो गई थी तेरी, वो तो मैं और राजवीर थे जिसने तुझे संभाल लिया। शिवाय हैरानी से दिव्यांश को देख रहा था, फिर बोला, यार तुम लोग सारे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और तभी डैनी आगे आया और बोला, ठीक है शिवाय अब चलता हूँ। शिवाय ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्लीज, और अपने बेटे को भी ले जा और इसे समझा। डैनी बोला, समझाने का काम मेरा नहीं है, हाँ जब ये कहेगा तो मैं तो सर पर पगड़ी बांध कर बारात के आगे आगे चल लूंगा, बाकी तू जाने और तेरा बेटा जाने, क्यों दिव्यांश सही कह रहा हूँ ना। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, एकदम सही। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वंदना ने सबकी तरफ देखकर हाथ जोड़े जैसे वो जाने की परमिशन मांग रही हो। सब ने उसे परमिशन दे दी और वो दोनों वहां से जाने लगे। और तभी शिवाय बोला, अपने मेंढक को भी ले जा यार प्लीज। ये सुनकर वंदना को हंसी आ गई, वो थोड़ा सा पीछे हटी, उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और बोली, चलो चलो बहुत परेशान कर लिया अपने ससुर को। अनिरुद्ध बोला, लेकिन अभी तो मैं तितली से मिला भी नहीं हूँ, मतलब ठीक से नहीं मिला। वंदना बोली, अब कल मिल लेना, बहुत रात हो गई, देखो सारे मेहमान चले गए। इतना कहकर वो अनिरुद्ध को वहां से खींचती हुई ले गई। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ड्राइव कर रहा था, उसके पापा उसके साथ बैठे थे और माँ पीछे, और मन ही मन सोच रहा था कि आज तो वो शिवांगी से मिलकर ही रहेगा। दूसरी तरफ अवनीत ने भी गाड़ी अपने घर के बाहर रोकी, फिर वो पीहू के साथ अंदर आ गया। अवनीत आकर सोफे पर बैठा ही था कि पीहू बोली, अब बताओ ना हमारे बेबी क्यों नहीं हुए। अवनीत ने पीहू को देखा और बोला, तुम्हें थकावट नहीं हुई? कितना डांस किया तुमने, चलो सो जाते हैं। इतना कहकर वो फिर से उठा और पीहू को लेकर बेडरूम में जाने लगा। लेकिन तभी पीहू ने अवनीत की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोली, मेरे सवाल को इग्नोर क्यों कर रहे हो? बताते क्यों नहीं? हमारे बेबी क्यों नहीं है? अवनीत बोला, अंदर तो चलो, आराम से बैठ कर बातें करते हैं। इतना कहकर वो पीहू को लेकर अंदर आ गया। थोड़ी ही देर में दोनों ब्लैंकेट में बैठे हुए थे। पीहू ने अपना सिर अवनीत के कंधे पर रखा हुआ था और उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था। वही अवनीत बीते 10 साल के बारे में सोच रहा था, जहां उसने पीहू के साथ एक मिनट भी चैन से नहीं बिताया था। पीहू बोली, बताओ ना अवनीत, मुझमें कोई कमी है क्या, या मेरे दिमाग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी? इतना कहकर उसने सिर उठाकर अवनीत को देखा तो अवनीत बहुत प्यार से पीहू को देख रहा था। उस पीहू को जो 10 साल पहले उसने खो दी थी, उस पीहू को जो उसे बहुत प्यार करती थी, उस पीहू को जिसके लिए उसने ऐसे रिश्ते को निभाया था जिसमें उसे बहुत ताने सुनने को मिलते थे। पीहू ने आगे बढ़कर अवनीत के होंठों पर हल्का सा किस किया और फिर पीछे हटकर बोली, बताओ ना अवनीत। अवनीत बोला, हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप थे ही नहीं। ये सुनकर पीहू हैरानी से अवनीत को देखने लगी। वो एकदम से ठीक होकर बैठ गई और अवनीत को देखकर हैरान होते हुए बोली, तुम सच कह रहे हो, मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था? अवनीत बोला, हाँ सच कह रहा हूँ। पीहू बोली, क्यों नहीं था? अवनीत बोला, क्योंकि तुम हमारे प्यार को भूल गई थी, क्योंकि तुम भूल गई थी कि मैं और तुम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तुम भूल गई थी कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता, तुम मुझसे नफरत करती थी। उसके बाद अवनीत ने सारी बातें पीहू को बता दी और पीहू हैरानी से अवनीत को देख रही थी। जैसे जैसे अवनीत बातें बता रहा था वैसे वैसे पीहू की आंखों से आंसू टपक रहे थे। सारी बात सुनने के बाद उसने झटके से अवनीत को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अवनीत ने पीहू के बालों को सहलाते हुए कहा, पीहू अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब तो रोने का कोई मतलब नहीं है। पीहू बोली, कैसे ना रो, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने मेरा उस वक्त भी साथ दिया जब मैं खुद का साथ नहीं दे रही थी। ये सुनकर अवनीत ने अपनी पकड़ पीहू पर कस दी और बोला, प्यार सिर्फ तुमने नहीं किया था पीहू, मैंने भी किया था। अगर तुम इतने अमीर खानदान की बेटी होकर मुझसे शादी करने के सपने देख सकती हो तो क्या मैं अपनी पीहू को ठीक करने के लिए उससे शादी नहीं कर सकता? पीहू रोते रोते बोली, फिर भी अवनीत 10 साल तक कौन इंतजार करता है, तुम्हारे अंदर तो सच में बहुत पेशेंस था कि मेरे इतना करीब होकर भी मुझसे दूरी बनाकर रखते थे। अवनीत ने प्यार से पीहू के गाल पर किस किया और बोला, तो क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता जबकि मैं जानता था कि मेरी पीहू की हालत ठीक नहीं है? पीहू की आंखें एक बार फिर भर आई और उसने अवनीत को कस कर गले लगा दिया। अवनीत ने पीहू को सब कुछ बताया लेकिन राहुल के बारे में नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि पीहू और ज्यादा गिल्ट में आ जाए। पीहू रोती रही, अवनीत चुप करवाता रहा। करीब 10-15 मिनट बाद वो बोला, अब तुम इसलिए रो रही हो ताकि मैं तुम्हारे करीब ना आऊं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जितना पेशेंस था वो खत्म हो गया, अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। पीहू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं उसे थोड़ी सी घबराहट भी महसूस हो रही थी। उसे घबराहट होती भी क्यों ना, जब से उसे पता चला कि आज तक उसका और अवनीत का कोई रिश्ता ही नहीं बना तो उसे घबराहट महसूस होने लगी और ये घबराहट अवनीत भी महसूस कर रहा था। उसने पीहू के चेहरे को अपने सीने से हटाया और उसकी आंखों में देखने लगा। पीहू की नजरें झुक गई। अवनीत थोड़ा सा पीहू के करीब गया और बोला, आज नहीं, मैंने सच में 10 साल बहुत इंतजार किया है, तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, लेकिन सच कह रहा हूँ, मुझसे अब इंतजार नहीं होगा। पीहू के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके कहा, मुझे नींद आ रही है, सच में डांस करके थक गई थी। इतना कहकर वो जल्दी से बेड पर लेट गई और उसने खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया। अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो भी चुपचाप पीहू से दूरी बनाकर लेट गया। वहीं पीहू मनी मन खुद में ही शर्मा रही थी। वो थोड़ा सा खिसकती हुई अवनीत के करीब आई तो अवनीत बोला, अगर मेरे करीब आकर सोगी तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। पीहू के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ अवनीत के सीने पर रखा और अगले ही पल अवनीत ने करवट लेकर पीहू को खुद के नीचे कर लिया। अवनीत के ऐसा करने से पीहू के दिल की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई। अवनीत ने थोड़ा सा पीहू के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा बच जाओगी? पीहू ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और अपनी आंखें बंद कर ली, जिसका साफ मतलब था कि अब वो अवनीत से दूर नहीं रहना चाहती। अवनीत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई और वो थोड़ा भावुक भी हो गया। उसने इन 10 सालों में क्या कुछ नहीं देखा था। आज उसे उसकी पीहू मिल गई थी, जिसकी उम्मीद तो उसने बिल्कुल नहीं की थी, बल्कि उसे तो डर था कि कहीं उसके पीहू को कुछ हो ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवनीत का सब्र, उसका प्यार, उसका इंतजार, इन सब का फल उसे मीठा ही मिला। अगले ही पल अवनीत ने अपना चेहरा पीहू की गर्दन में छुपा लिया और पीहू ने भी अवनीत पर अपनी बाहें लपेट दी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने माँ बाप को लेकर अपने फ्लैट पर आ गया था। तीनों ही फ्लैट के अंदर गए तो अनिरुद्ध अंगड़ाई तोड़कर बोला, पापा मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही पलटा, वैसे ही डैनी ने उसकी बाजू पकड़ ली और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, कभी तो किसी की बात मान लिया कर, सुना नहीं शिवाय ने क्या कहा, चुपचाप जाकर सो जा, वैसे भी बहुत रात हो गई है। अनिरुद्ध ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं पापा, मुझे अपनी तितली से मिलना है, मैं बस उसे घुमाने लेकर गया था, मैंने उसे ठीक से गले भी नहीं लगाया, एक बार उसे गले लगा लूंगा तो चैन की नींद आएगी। डैनी बोला, पागल हो गया, अभी वहीं से आ रहा है, अब तू वापस जाएगा, तू जानता नहीं है शिवाय को गुस्सा आ गया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझ पर भड़क जाए। अनिरुद्ध बोला, मुझ पर नहीं भड़केंगे, मेरे साथ उनका दिल का कनेक्शन है, फिक्र मत कीजिए पापा, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। क्या करेगा अनिरुद्ध,